سورة الهود درس نمبر اوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك او جوڑا کلکشتای بی آعیونی نا زمانگا دسترو گو اولانده زمانگ پا نگران ای کی ووحی نا او زمانگ پا حکم مانده پا وحی زمان مانده ولا تخاطبنی او خبر مکوا زمان سرا فی اللذینا پا باردا کسانو کی ظلمو چ ظالمان دی انم دی چ دی مغرقون دی دی غرقی دن کی. واقعات نوح علیہ السلام بطور دلیل نقلی او د نوح علیہ السلام قوم تدا مسئلہ چې دیو الله تبارک وتعالى عبادت کوي الا عبادت لله وحده دیو الله عبادت کوي او د الله تبارک وتعالى سره بل څوک مشرک وي. کله چې قوم پاغمانه مختلف قسم اعتراضونه وکړو او دا غټولو اعتراضونو جواب نوح علیہ السلام ورکو نو دا غي نفس چې کله حجت قائم شو او الله تبارک وتعالى تا د لومبي انسان نوالد آدم علیہ السلام نه تر د قیامت دروازه د قائمیدو پورې اخیری انسان چې پیدا کیږي او دا غین علاوه چې سم مخلوقات دي د الله تبارک وتعالى د علم نه پټ ندي. نه هنیم سو کاله سلکشې نه دي چې راز شپه ته سړی ته دعوت ورکای چې د الله د وحدانیت مسله او منا شرک مکوا او هغه په خپل شرک کې مختی او تور ته دومره دلایل پیش کی چې دا هغه دلایل باوجود بیا ام هغه منلو ته نه تیاریږي. نوجت پہ قائم شو چې دی ایمان نه راوړي او الله تبارک وتعالى ته زړونو د سینو حالت معلوم دی. زب ډیر نیک تاسو ته دلته قرآن کې درس په وخت کې تاسو به وایئ چې ډیر نیک سړی دی خو زما د اصلي حالت نه څوک خبردار دی. الله تبارک وتعالى خبردار دی خو دومره ده چې انسان له پکار دی چې څنګه الله تبارک وتعالى د پاره ظاهری طور د شریعت مطابق ځان جوړول دي دغه رنګ انسان له پکار دی چې باطنی طور دننه او مازړه د شریعت مطابقی آی کې شرک نه پای کې د نبی علیہ السلام د طریقې نه خلاف یو طریقې نه د خلکو سره ظلم او زیاته او قتل او عارت او فساد او د خلکو بخیری لټول دا وغیرہ ټول چې سړی سپا ساتي نو دنیا کې خجوان دی چې دا ډیر ګنده زړه والی او د خلکو په منځ کې مشکلات جوړی کویان وته کوي څومره به ژوند دی څومره کسان به دي کوي ته وغورځی چاله نقصان وکړو ځان لی وکړو په الله یقین وکړه چا څوک کوي ته غورځولی دی هغه نقصان ونکړو. اسی منگا سمرا پا بربادائی کی او پا بیو کفتیا کی او سمرا چکم دے دا اللہ تبارک و تعالی دا دین پا خلاف کی سوچ او پکر نکار ناخلو چی دا کڑا خو ما زان تکا نست دا او دا غیبا وجود منگ بل تکڑی کنو نو دا دی وجنا نوح علیہ السلام دا قوم چی خیر خواهی طرف تا را غختی دل او ارتا دا اموی چی رزش پز کوشش کم چستاسو خیر خواهی لٹوم و چه کل تاسو د خپل افعالو او د خپل اعمالو او د خپل کردار د وجنا همیشه د الله تبارک وتعالى د دین خلاف کوي الله تبارک وتعالى قدر مانی مهر د گمراهی ولګاو یا لګولی ز سو کوي چې تاسو ورنو ته هدایت وردن نه کو نو د دې وجنا زما ملګرو همیشه د پاره دا کوي چې باطن او ظاهر د شریعت مطابق منګه جوړ کو الله دې نصیب کی زمونږ او کوشش کو چې د باطل پرستو کار سم رضان ته غټ علی موي خو چې د باطل پرستو په محفلونو کې کی ناستی وي نو همیشه د پارا ماحول چې کم دی دا انسان باندې اثر کوي. نو چې کله هغه ماحول کې کیناستی دی نو کتا د حق پرستو نه ډیر سیز د کړي نو په دوکه کې شیطان د سره اوم امداد شروع کی او نفس دې اوم پتا باندې چې کم دی نو محنت شروع کی او لال شي چې کم دی نو د دې وجه نه دا غزینو نه ځان بچ کول پکار دی چې دا غي په وجه باندې وګوره د پیغمبر په مجلس کې نه کیناستی دل او د باطل پرستو مجلسونو لې ترجیح ورکو الله تبارک وتعالى ورته په دې اوس عذاب راتلو والد اوس پستا کار سی د عذاب نه د بچ کېدو د فاره د الله چې کوم نه تدبیر چې توکي هغه باندې به بچ کېږي او تا سره چې پاغي کې څوک شامل یا به بچ کېږي نور به ټول تباه کی نه الله تبارک وتعالى ورته وي وسنع الفلک باعیننا جوړه کې کشته زمنګ په نگرانای کې زمنګ سترګو دوړوان دی الله تبارک وتعالى چې څنګه خپل ځان د پاره یو صفت ثابتای آمنا او صدقنا موږ په ایمان راوړی دی دا الله د سترګو نسترګې کېدی نشي د بل چا موږ استاوس د پاره یو حد چې مقرر دی دا غي نه خو زما او سترګې کار نه کوي او حتی دا چې کم ځای کې د لیدلو فورې زما نظر لګي نو زما په خوا کې کچر دیوالی نو د دیوال په شامه ته پته نه لګي چې څه کوي او دا د دنیا ایسی او انسان ته پته نشي لګي دی تر سو پوری چې الله پاک ورته دا دیوال شاته ځای ښودلی دی لکه انبیاء علیه الصلاة والسلام ته به یې داسې حالات راوستېدل چې هغې ته به یې دا خبره وخوره نو خلکو ولګېدل نو انبیاء علیه الصلاة والسلام له علم غیب ثابت ټول شروع وکړه زمونږ په ملک کې هم د نبی علیه السلام دپاره نبی علیه السلام خو په علم غیب نه پوهېده قرآن په خپله د هغه نه چې کوم دی نفي کوي په خپله ژبه د ځان نه نفي کوي نو د دې وجې نه پیغمبرانو له هغه صفات ورکول ا چې کوم دی چې د خدای توب صفتونه دي ا سبب د علاقت ګرځي وګوره چې د نوح علیه السلام په ملګرتیا کې رانلل وګوره د هغې حالت څه شو الله پاک هغه څوک بچ کیږي څوک چې کوم دی ما تا ته کم چل خولی دی چې کشته جوړوه زما په سترګو دړوانې څنګه سترګې چې د الله تبارک وتعالی د ځان دپاره ویلي دي کیفیت یې موږ ته نه دی معلوم او نه د هغه غونې بل څوک کیدی شي لیس که مثله شای د الله غونې بل شی کې بل څوک کیدی نشي او ووحینا او زمونږ په حکم باندې زمونږ په وحي سره یعنی مطلب دا چې دا حکم به زمای او زما د حکم مطابق ته دا کشته جوړول شروع کا خو دومره قدر کار دی چې د کشته د جوړولو نه پس چې کله عذاب راشي نو زه به هغه خلک چې هغې غرکیږي او ظالمان دي نو د هغې متعلق پر ما ولا تخاطبنی باللذینا او خبرې مه کوه ما سره په باره د هغه کسانو کې ظلمو چې ظالمان دي ظلمو چې ظلم یې کړی دی انهم مغرقون زکا چې دی غرقېدونکي یعنی مطلب دا چې کوم خلکو باندې د الله تبارک وتعالی د طرف نه د عذاب حکم شوی دی او تا ته پته ولګي چې اوس دغه خلک چې کوم دی نو ستا سره ملګرتیا نه کوي نو د هغې خلکو متعلق به ما سره بیا دا ظالمان دي او ما له به د دې د عذاب نه د نجات دپاره ما سره به خبرې نه کوي ما نه به دوا نه غواړي ما نه به د هغې دپاره خلاصې نه غواړي بیا الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر ته وایي ځکه انهم مغرقون چې دی غرقېدونکي ویصنع الفلک او جوړولی کشته وکلما مر علیه او کله چې به تیرېدل په ده باندې ملأ من قومه هغه مالدار د قوم د دنه سخیرو منه نو ټوکې به کولې د ده سره قال او فرمایل ورته نوح علیه السلام ان تسخروا منا که چېرې تاسو ټوکې کوئ زموږ سره فإنا نسخر منكم نو موږ به ټوکې وکړو تاسو سره کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو ټوکې کوئ ټوکې څه وي وی په اوچه ځمکه باندې د ډوبېدو د بچاو دپاره انتظامات کوي دا څه لیونۍ سړی وی موږ نه وي چې دی نه پوهېږي په اوچه ځمکه باندې لګیا دی او د کشته جوړول کوي او دا پوچ ځمکه د ډوبېدو نه چې کوم دی د ځان دپاره د بچاو تدبیرونه کوي راشئ وګوره نو ټوکې په وچموزې ورسره شروع کړې نو نوح علیه السلام ورته وایي ټیک ته نن خو تاسو ټوکې کوئ خو چې کله د الله تبارک وتعالی عذاب واقعا شي نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې آیا دا کشته پوچه باندې جوړول او پوچه باندې د ډوبېدو نه د بچاو دپاره تدبیر کول او دارنګ اسباب تیارول هغه ټوکې وي. او کنه تاسو سره نن چې کم دی چې تاسو کوم عذاب نه منه نن هغه عذاب تاسو سره وګوره مخامخ شه که مخامخ نه شو نو بیا به تاسو ته پته ولګي چېرې دا ټوکې وي او که دا رښتیا وو. او تاسو باندې چې کوم عذاب مسلط شي دا رښتیا وو او که دا ټوکې دي اوس وایي بیا هغه ټیم کې به پته لګي فسوف تعلمون زر د چې پوه به شي تاسو من یاتی هغه څوک چې را به شي د ته عذاب عذاب یخزی چې رسوا به کېده لرا ويحل عليه عذاب مقيم او بغرزيږي په د باندې عذاب همیشه ډېر زر به تاسو ته پته ولګي چې دا عذاب به کوم خلکو دپاره سبب د رسوایۍ او د شرم وګرځي ډېر زر به تاسو ته د دې خبرې پته ولګي. او دا عذاب سلری نه دی ځکه چې دا عذاب راتلو والا دی او کوم سیس چې راتلو والی نو دا لری مګڼی دا ډېر نږدې دی نو د دې وجې نه ډېر زر دی چې تاسو هغه عذاب کې چې زما د خالص او د اخلاص د دعوت نه تاسو ډډه وکړه او تاسو د هغې نه تیښته وکړه اوس دغه تیښته چې تاسو کوله تو زه ګورم چې دا تیښته ستاسو کوم ځای پورې ده او د دغې تیښتې په حالت کې چې د حق سره خلاف کوئ دغه عذاب تاسو څنګه په لپیټ کې راګیرئ تاسو ته به پته ولګي ستاسو د تیښتې به هم پته ولګي ستاسو د خلاف ورځی به هم پته ولګي ستاسو زما ملګرو ته د سپک ویلو به هم پته ولګي تاسو ما سره د ټوکې کولو به هم پته ولګي او تاسو ما ته د پیغمبرۍ په ځای باندې نسبت داسې کول چې زما د پیغمبرۍ نه انکار کولو به درته هم پته ولګي. حتی اذا جاء امرنا تر دې پورې کله چې راغی حکم زمونږ وفارت تنور او جوش او تنور قل نحمل فيها نوې منګا چې سواره کپ دې کې من کل زوجین اثنين دار قسمه جوړو نه دو دوا واهلک او بال بچتا الا من سبق عليه القول مگر هغه څوک چې وړاندې شوی په دمانې وینا د عذاب ومن آمنا او هغه سواره کا هغه څوک چې ایمان راوړی دی یعنی چې چا ایمان راوړی دی هغه په ځان سره سوره دا مخکې خلک او په منځ کې هغه خلک ذکر کو الا من سبق عليه القول وما آمن معه او ایمان راو نوړو د سره الا قليل مگر لګو. الله تبارک وتعالى فرمای کلا چې زمونږ د حکم د عذاب راغی نو زمونږ د حکم د عذاب دراتلو سره سره وفارت تنور او جوش و تنور نو مطلب دا چې کله د عذاب راځي نو تنور خو زید غور دو بلولو دی او تنور خو زید ډوډۍ د پخولو دی نو نه خبدای چې د اور په ځای کې به ته وبراوزي هغه ځای چې اور پی بلیږي په هغه ځای کې به ته وبراوزي نو د دې وجه نه که مطلقات تینه هم دغه تنور شي چې کم د ډوډۍ پخولو دی نو دغه ځای به جوش وي او د دغه جوش سره سره به بیا تاسو انتظامات کوئ چې په کشتۍ کې به چې کم دی نو خلک ته سوارای. او په سورۃ القمر کې الله تبارک و تعالی یو لسم او دو لسم نمبر آیات کې فرمایي چې اوبه څنګه تنور نو دغه رنګ الله تبارک و تعالی د اسمان نه بره دوریه زونه اوبو ته حکم وکړ چې را ورېږي او د کته نه ځمکې ته حکم وکړ چې تاسو چینه را برسېره کوي او نخې چې کم دی جوش د تنور د ځای وهلو دا نخه شوه او بیا الله تبارک وتعالى حکم کوي نو داغه متعلق فرمای یو لسم نمبر آیات سورۃ القمر ویشتم سفاره چې څنګه ویشتم سفاره پسې درې پانه پس تقریبا فبتحنا ابواب السماء نقول اوکړی موږ دروازې د برنا بما ام منهمر او بو تویدونکو باندې دا د برنا الله تبارک وتعالى باران ته حکم کو چوره کا او وفجرنا الارض او به ولمن غزمکا عيونا پچینو سرا فالتقل ما اون یوزای شو بو د پاس نه د باران بو او دلان نه چې کم نه د چینو بر او چته شو ازمکی ته الله تبارک وتعالى بو چته کا څنګه چې مونږ تاسو ها کویان کنو او پس پټونو کې او پس غزونو کې مونږ وبر او باسو الله غي او بو ته وي راوچت شي او په سورۃ تبارک الذی کوي ارایتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین خبر را کای مالک ما غو بو جوری وګرزولی سوک تی چا بر او چتی راو کوي جن دا دا الله سمره لوی نعمت ته په مونږ باندې چې کو داله او جبلی وو الله تبارک وتعالى رنګ او بصفاخ استوبر ال راکی شیشه وبر ال الله تبارک وتعالى راکی دا الله تبارک وتعالى سور نعمتونه دي لفیټ زمنګ نګیر چاپیر دي لکه دریاب کې چې ډوب سړې رواني دا سه هر یو زمنګ نه دا الله په نعمتونو کې ډوب روان دي کا جز دي او کو مسكين دي او کا غمالدار دي او کو ګډ دي او کو شل دي کو ډون دي ټول دا الله په نعمتونو کې دا سه لکه چې په دریاب کې غرق رواني سره دا سه یو نعمت خو نه دي نعمتونه دي دا الله تبارک وتعالى نو فرمای وفجرنا الارض عيونا وبيولا منغاز مگپچینو ماندی فلتقل ما اونیو ز شوبو د پاس نه باران دلاندی نه چینه علی امرن قد قدر په یو کار باندې چې انداز شویو نه الله تبارک وتعالى وای د برن می وبر اورولې او دلته وای تنور می راو خټکاو او دارنګي د بر او خت نه وب یو زای شوی نو منګ ورته وای چې اوس پدې کې سورا وا ار قسمه دو دوا د نرو د ماده نه دو دوه جوړې بعضې خلکو دلته بیهوده خبرې لیکلې دي ډېرې بیهوده خبرې لیکلې دي او په ممبران پاکستان کې په ممبر باندې بیانې وایي چې کوم دی منګکانو روانې شورو کو په کشتۍ کې وایي نوح علیه السلام په زمري په شون لاس راکاږوي پیشو ته پیدا شو وایي هغه ټول منګکانو خوړ دا اوس خبرې دي او بیا وایي بیزه نه ختې ده نه یې په زور خېجوله او ګړی چې خېجوله نو په خپل رضا او خاطر ده دا غي لکه کته ده شرمګي پټه ده او دی بيزي لکه بر ده وي شرمګي ښکاری دا خبر دی دای کوي دای لیکلی دی او دا چې کوم نه نو وای دا به هودا اسرائیلیات دي چې زمون خلکو کې را دن نشوي دي او دا سو تحقیق نه کوي چې آیا یې رضا خبره کومه د دې ز تحقیق کوم چې د دې سک قیمت ده د دې س په اسلام کې او په دین کې د دې کومه مرتبه ده د دې کومه درجه ده بغیر د تحقیق کولو نه بلګیای فیسبوکونو باندې بچ کم نه خلک یو بول راشي بس بل ته ویلیږي بل ته ویلیږي لکه تا کته دي ابل د روزې بارکه چا د روزې خبر ورکون دومره دومره ثواب دی ما پی ورته ولیکل ما الله د پاره لغونی تحقیق کوي سره وي جنت ته وزي چې چا لس ورځې مخکې د روزې میاش دوه میاش درې میاش مخکې چا خبر ورکو پای کې چې کم نه خلک له اوس نه خبر ورکوم دا جنت په دې طریقه باندې خلکو ته دا عمل نه خلکو پاتې کړی او دا طریقې ورته خی راشه تعویز بدله وکم په دروازه وټکوا تا کرو مال شروع شي و ظالمه دا ته چې چاله تعویز لیکي تا کرو ولی مال ناراضي چې تبل پیسې پیسو لا ګرځي چې تعویز دل لیکم مال چې کوم نه شکرانه راکا او نبی علیہ السلام وای پاسانه لاس تلاندینی لاس نه غوړه دی چې دا ته نه وی مال راکا دا صرف صرف د جیب کټی د پاره بعضی خلک د شپې غلاګانی کوي بعضی چې کم دی دینې بانه کړی دی او تا نه غلا کوي دا څه طریقې دي الله دهر درمل را لېږلی دی او قرآن را لېږلی په خپله په ځان ووایا الحمدلله ولدوالین امین پورې په ایمانداری سره دا داسې صورت دی چې دې ته صورت الرقیه ویلې د دم صورت دی ځان مانی فوکا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس په ځان مانی ووایه فوکا د الله کتاب دی انشاءالله که الله ته منظوره شفا به نصیب شي که الله ته نه منظوره هغه پیغمبر چې تلس کاله په مرض باندې پروت ولې غلا آیاتونه نه ورتلسم ولې غلا دواګانې نه ورتلسم خدای الله تبارک وتعالى یو امتحاني هر چا باندې او دنیا زید امتحان دی نو کوم مرض نه خکېږي دا الله امتحان دی او زه خپل کوشش د شریعت مطابق کوم به شریعت مګر ځه کله یو پسې ګرځي کله بل پسې ګرځي او په غلطه طریقه د تعویزونه او په غلطه طریقه د هغه دمونه چې داغه چې کوم دی حقیقت معلوم نه دی او نه چې کوم دی هغه الفاظ صحیح دي د قران او د سنت سره هغه دمونه والا بګوري نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى فرمایي د دې په باره کې چې وګوره دا بیهوده خبرې چې دا خلک په خپلو ځایونو کې او بیهوده کارونه کوي، نو دا په دین کې په کار دي چې سړی د دې نه ځان وساتي. نو پیغمبر ته حکم وشو چې په دې کې د جوړو نه دوه دوه او دارنګې بال بچستا ومن آمن هغه چا چې ایمان راوړی دی هغې سوار شي، الا من سبق علیه القول، مگر هغه څوک چې ثابت شوی دی په هغه باندې وینا د څه شي د غر کېدو د عذاب نه هغه به چې کوم دی پاتې شي. وما آمن معه، ایمان راوړو را نه وړو د ده سره، الا قلیل، مگر لګو لګو خلکو ایمان راوړو او نور خلکو چې کوم دی ایمان را نړو. نو الله تبارک و تعالی اس د کشته د روانېدو دپاره حکم کوي، وقال ارکبو فیها، وی ورته الله تعالی چې سوار شي په دې کې، بسم الله مجریها و مرساها، روانېدل د دې کشته په نوم د الله تعالی دی، او درې دل د دې کشته په نوم د الله تعالی دی، د الله نوم واخلی. ان ربی لغفور الرحیم، یقینا رب زما چې دی بهون کې رحم کوونکی دی. کو الله تبارک وتعالى نوح علیہ السلام تویلی چې ته د خلکو ته وایا، قال او نوح علیہ السلام ارکبو فیها، سوار شي په دې کې، ټول سوار شي، خدا الله نوم واخلی، بسم الله مجریها و مرسا، یا د الله طرف نه حکم نه چې سوری گئی او تاسو د الله تبارک وتعالى په نوم باندې د دې روانې دل او درې دل به د الله په نومي، مطلب دا چې الله تاسو لا د بچاو د پاره اسباب د کشته وګرځو، تاسو په دې اسباب باندې الله تبارک وتعالى بچکی. اگر چې داسې عظیم موجونه چې د پاسه نه او د لاندې نه چې معمولی غونې باران د پاسه نه سیر پوشي، وګوره ملکونه چې کم دی وړي پاکستان کې، وګوره سمره سمره، او یا په دې ملکونو کې چې کله وشي نو ګاډي چې کم دی پکې غرق شي، نو د دې وجه نه عظیم موجونه وو د هغې کې چرته بچاو کېده. خو الله تبارک وتعالى سورة القمر کې انشاء الله را بشي چې غل تختی چې خاوند دې میخونه وي، هغه الله تبارک وتعالى په غټو غټو موجونو کې چې د غرغونی موجونه، الله تبارک وتعالى په خپل رحمت سره هغه کشته والا بچ کړو. نو د دې وجه نه د الله په نومې رواني دل دي، د الله په نومې چې کوم دی درې دل دي، الله به تاسو له نجات درکي. وهي تجري بهم في موج، او دا روانه وه په دې باندې په موجونو کې، کل جبال په شان د غرونو، اچپو کې په شان د غرونو. ونادا نوح ابنه، اواز وکړو نوح علیه السلام خپل زوی ته، وکانه فی معزل، او دې په بیرته د کشتی نه یا او دې په کناره باندې، یا بنی ارکم معنا، و بچیه سور شه زمونږ سره، ولا تکن مع الکافرین، او مکیږه د کافرانو نه. مطلب دا چې کشتی څنګه روانه شوه، نوح علیه السلام وکتل چې سوی زوی ته وی راخیجا، او دی په یو طرف باندې داسې وګاړو، او په دې کې چې کوم دی نو کشتی ته اوبه را ورسېدې، چې را ورسېدې ورته وی بچی راخیجا، هغه ورته وی سوی قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وی زوی د نوح علیه السلام زردې چې را بشم زه الی جبل غرتا بر اوچت پوخیجم، یعصمنی من الماء، بچ بکی مال را دو بونا. قال لا عاصم اليوم من امر الله، او فرمای نوح علیہ السلام نشته دی بچ کیدل نر نزی د حکم د الله تعالی نه، د عذاب د الله تعالی نه، الا من رحم، مگر اغه سوک چې رحم پیوشي، وحال بینهما الموج، او واقعیا شو په منځ د دې دواړو کې چفا، فکان من المغرقین، نشته دی غرق شونه. الله تبارک وتعالى داغي اغه حالت ذکر کئ چې وګوره بچی چې کم دی داوی چې زبا د کشته نه علاوه نور اسباب ما ته معلوم دي، پاغه به زبا چکی گم، پلار ورته وی بچی نن نور اسباب په کار نه راځي، اغه اسباب الا په کار راتلی شي چې حکم د الله پکې راځه، کشته کې حکم د الله دی چې په دې بده تاسو بچو، اغه ورته وی نه بغیر توخی جم، اغه ورته وی بغیر د الله د رحم نن بچ کېدل نشته، غر مرد نشي بچ کولی، او په دې کې موج راغه او سړی چې کوم دی غرق و. بیا ان شاء الله نور واقعیا به بیانېږي. واصنع الفلک، او جوړه که کشتی، باعیننا، زمونږ د سترګو دړواندې، ووحینا، او زمونږ په حکم باندې، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، خبرې مه کوه زما سره په باره د ظالمانو کې، انهم مغرقون، ځکه چې دی غرقېدونکي، ویصنع الفلک، او جوړولی کشتی، وکلما مر علیه، او کلا چې بتیرې دل په دمانې، مل ام من قومه، مالدار د قوم د دنا، سخیرو منه، نو ټوکې به کولې د نوح علیه السلام سره، قال نو وبا پر ویل بنو علیہ السلام ان تسخروا منا کتاسو ټوک کوي موږ سره فإنا نسخروا منکم نو موږ بټو کې کو تاسو سره کما تسخرون لک څنګه چې تاسو ټوک کوي فسوف تعلمون زرد چې پو بشي تاسو من یاتیه هغه څوک چې را بشي دتا عذاب یخزیه عذاب چې رسواب کی دلرا ويحل علیه وبغرزی کی په معنی عذاب مقیم عذاب همیشه حتا تر دې پوری زاجا امرنا کله چراغ زمنګ حکم وفارت تنور او جوش او تنور قل نحمل فيها نو من اسوارك پدی کیشته کی من کل زوجین اثنین دو هر کس ما جوړونه دو دو واهلك او بال بچتا ومن امن اچ چی ایمان راوړ الا من سبق عليه القول مگر اغسو چولاندې شوی دا هغه باندې وینا وما امن ما هو ایمان را نوړ د سره الا قليل مگر لګو وقال اركبوا فيها وی ورتا چ سوار شي پدی کی بسم الله مجريها ومرساها فنم د الله روانې دل د دې کیشته دی او درې دل د دې کیشته دی ان ربي لغفور الرحيم یقینا رب زما بهون کې رحم کون کې دی وهي تجري بهم دا روانه پدی خلق سرا پدی مخلوقات سرا فی موجن پاغه چفو کې کل جبال پشان د غرونو ونادى نوح ابنه اواز کو نوح عليه السلام خپل بچی تا وكان في معزل او د پکیناره باندې بیرته د کیشتاینه یا بونه يرکم معنا و بچیا سور ش زمنګ سره ولا تکم مع الكافرين مکیگا سره د کافرانو نا قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء و زويده ده زرد چرابشم الى جبل غرتا يعصمني من الماء بچبک مال رد و بود چپونا قال او فرمایل ورته نوح عليه السلام لا عاصم اليوم نشته دي بچکی دن نن وز من امر الله د حکم د الله نا د عذاب د الله نا الا من رحم مگر اغه سوک چې رحم پیو کی الله تعالی وحال بينهما الموج او واکیاشو ومنز د دې دواړو کې چفا موج فکان من المغرقين نشو دې د غرق شونه